Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Aziz ve sevgili AK Televizyon izleyicileri, AK Radyo dinleyenleri, Allah hepinizden razı olsun. Sevdiği, razı olduğu kulun öyle yaşayıp huzuruna öyle varmayı nasip eylesin. İki can saadetine erdirsin. Bugün Kura ile açılan Hadis-i Şerif kitabı sayfası, Ramuz'un 440. sayfası ve 4 tane ilimle ilgili hadis-i şerif var. Efendim, ağırlıklı konumuz, sohbetimizdeki ağırlıklı konu ilim konusu olacak demek ki. Birinci hadis-i şerifi okuyorum. Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhuma'dan rivayet edilmiş. İbn-i Neccar'ın kitabında rahmetullahi aleyh. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurmuşlar ki, men kâne fî talebil ilm kânetil cennetü fî talebih ve men kâne fî talebil masiye kânetin nâru fî talebih. Kim ilim talebi peşinde olursa, ilim öğrenme yolunda, onu elde etmek için çalışma uğrunda efendim niyetini, gayretini sarf ediyor olursa, kânetil cennetü fî talebihi, cennet de onu ister, cennet de onun peşine düşer, cennet de onu talep eder, onun isteğinde olur. Yani cennet, bu kul cennete gelsin, girsin diye efendim ister o kulu. Ve men kâne fî talebil masiye, kim de isyan, günah peşinde olursa, onu yapma, onu elde etmeye uğraşır da, gayretini, himmetini, efendim, düşüncesini oraya sarf ederse, kânetin nâru fî talebi, onun da cehennem peşine düşer, cehennem onu ister, ya Rabbi bu herifi cehenneme koy diye, cehennem onun taleplisi, taliplisi, isteklisi olur. Demek ki Müslüman olarak Allah'ın rızasına erenlerin gittiği yer olan cenneti, efendim rızası yurdunun, nimetler, ebedi saadetin olduğu yer olan cenneti düşündüğümüze göre, cehennemi değil de cenneti istediğimize göre, cehenneme düşmekten Allah'a sığındığımıza göre, cenneti biz istiyoruz, bir de cennet bizi isterse, bu iki taraflı istek daha da hoş bir şey olur. Cennet talep edecek bizi. Ya Rabbi şu kulunu cennete sok diyecek. Ne kadar güzel bir şey. O halde ilim peşinde olmalıyız. Aziz ve sevgili dinleyenler ve izleyiciler, ilim çok önemli. Dünyayı isteyen de ilim öğrenmek zorunda. Yani dünyayı isteyen ne demek? Dünyada meslek sahibi olsun, kazanç sahibi olsun, yükselsin, itibarlı bir insan olsun, efendim ilerlesin, gelişsin, rakiplerini geçsin. Dünyevi amaçlar bunlar. Bu dünya hayatıyla ilgili istekler. Yani bunu isteyen de ilme sarılmalı. İlimle çalışan, bilimsel yöntemleri kullanan, ilmi takip eden mesleğinde, mesleğinin gelişmelerini dünyanın neresinde olursa olsun, meslektaşlarının yaptıklarını efendim dergilerden, kitaplardan, toplantılardan, efendim ilmi toplantılardan takip eden ilerler. Bir arkadaşımız söylüyordu, uluslararası sergileri gezmeye giden bir arkadaş, çok istifade ediyoruz hocam diyordu. Yani bir sergiye gittiğimiz zaman orada yeni gelişmeleri görüyoruz. Kendi mesleğimizde bizim için çok faydalı oluyor diyordu. Dünyayı isteyen de ilme böyle sarılmak zorunda ve ilmi usullerle çalışmak ve ilme eğilmek zorunda kendi dalında, kendi mesleğinde. Tabii efendim meslekler çeşitli ama hepsinin müşterek bir efendim öğrenmesi gereken konu var. O da din ve iman, akide konusu. Demin bir arkadaş bana sordu. Boş zamanı varmış bir kardeşimizin. Nedir mesleği diye sordum ben. Yani biraz ilmi kitaplar okumak istiyormuş. Tamam. Hangi meslekten olursa olsun efendim mutlaka okumalı. Bu geçtiğimiz hafta İstanbul'un fethi münasebetiyle Fatih Sultan Mehmet Han'ı cennet mekanı anlatırken özelliklerini, Fatih'in hususiyetlerini, efendim, meziyetlerini, diğer insanlardan farklarını, en çarpıcı olan yönlerden birisi çok kitap okuması ve bir de çok dil bilmesi. Muhtelif dilleri biliyor. Yani fethettiği ülkelerde yaşayan insanların dillerini bilen bir kimse. Arapça, Farsça, efendim Rumca, Latince, Yunanca, efendim dilleri biliyor. Daha fazla diller bildiğini de söyleyenler var. Kütüphanesinden pek çok yabancı dilde kitap intikal etmiş bize. Demek ki okuyordu. Hocalarından bir kısmının yabancı hocalar olduğunu biliyoruz. Yani dünyayı çok iyi takip etmiş. Coğrafyaya dair eserleri var. Dünyanın neresinde ne var öğrenmiş. Tarihi iyi takip etmiş. Eski efendim devletleri yönetenlerin hangi hataları yaptığını, hangilerinin ne sebeplerle başarı kazandığını incelemiş, okumuş. Bunun için müstesna bir padişah. Başkalarına benzemeyen bir padişah ve başkalarının yapamadığı kadar büyük işleri başarmış. Başkalarının nail olamadığı kadar büyük şöhrete ermiş. Ve yabancılardan bir kısmının da söylediğine göre cihanın gelmiş geçmiş en büyük efendim cihangir, efendim en büyük cihangir devlet adamı, efendim hükümdarı ki İskenderler bile geride kalmıştır diyenler var. Yani yetişme tarzı çok büyük alim hocalardan, küçük yaşından itibaren çocuklukla ömrünü zayi etmemiş oyunla, futbolla, efendim geziyle vesaireyle küçük yaşında bir padişah olmuş. Ondan sonra bir ara vermiş. Ondan sonra 19 yaşında kesin olarak efendim babası vefat ettiği için padişahlık tahtına oturmuş. Efendim 22 yaşında da 3 sene sonra da İstanbul'u fetheylemiş. Yani özelliklerinin de en mühim özelliği çok kitap okuması, ilmi sevmesi, ilim adamlarıyla beraber olması, ilim adamları tarafından yetiştirilmesi, ilim adamlarıyla istişare yapması ve ilim adamlarını çevresinde bulundurması, kitap okuması, yabancı dil bilmesi. Bunlar yani 15. yüzyılda, kaç asır önce, 20. yüzyıldayız, 21. yüzyıla giriyoruz. Fatih'i sevenler, Fatih'in efendim milletinin mensupları, Fatihlerin efendim yetiştiği milletin mensupları bizler. Bizler de aynı şekilde çok okumalıyız, çok bilmeliyiz, çok dil bilmeliyiz, dünyayı çok iyi takip etmeliyiz. Çok önemli. Efendim dünyayı isteyen de ilim öğrenecek, ahireti isteyen de ilim öğrenecek. Çünkü ahiret ilimleri de bilgi ister, atmakla tutmakla olmaz. Benim kafama göre böyle, senin kafanın benim nazarımda hiç kıymeti yok. Sen Kur'an-ı Kerim ne söylüyor onu söyle. Peygamber Efendimiz ne buyurmuş onu anlamaya çalış önce. Çünkü senin kafan ya yamuksa, ya doğru düzgün düşünemiyorsa, çalışmıyorsa, doğruyu aksettirmiyorsa, aynalar görüntü verir insana. Ama aynalar düz olmadığı zaman yamuk görüntü verir. Şişman insanı zayıf gösterir, zayıf insanı şişman gösterir. Yuvarlak kafayı uzun gösterir. Çarpıtır görüntüyü. Aynı ama düz olmak şartı var. Akıl ama aklı selim olmazsa, iyi çalışmazsa efendim gerçekleri gösteremez. Onun için bana göre böyle diyenlere ben şöyle bir bakıyorum. Acıyorum, dudak büküyorum. Be hey adam diyorum. Etin ne, budun ne, boyun ne, posun ne ki, ne cesaretle, bu ne küstahlık bana göre diyebiliyorsun. Sen kimsin ki? Dini konularda atıp tutuyor. Farzları çiğniyor, sünnetleri çiğniyor, ulemayı hiçe sayıyor. Sanki kendisinden önce İslam'la ilgilenen, İslam'ı derinlemesine incelemiş büyük alimler yokmuş gibi hareket ediyor. Onları okumak lüzumunu duymuyor. Halbuki Avrupalı bir zat Müslüman olmuş, kendisiyle konuşan bir kimseye demiş ki, ya siz İslam medeniyeti mensupları çok büyük adamlar, dahiler yetiştirmişsiniz. Bu dahilerin kitaplarını okuyun demiş. Bak ben şimdi Endülüs'ün yetiştirdiği, Endülüs İslam dünyasının yetiştirdiği falanca büyük alimi okuyorum demiş. Ötekisi adını bile bilmiyor. Yani Müslüman olan Avrupa'da harıl harıl dahileri anlamış. Kim dahi onun eserini okuyor. Belkisi haberi yok. Yani bizim de halkımızdan, yarım aydınlarımızdan, yarım aydınlanmış insanların kafası da şu olur. Yarım aydınlıkla iş olmaz. Yani pırıl pırıl aydın olması lazım ki gölge bir yer kalmaması, karanlık bir yer kalmaması lazım ki doğru düzgün iş yapsın. Yarım aydın bir şey bilmiyor. Sanıyor ki mazisinde hiçbir değer yok. Avrupalılar söylemese, Amerikalılar söylemese hala uyanmayacak, Amerikalılar Osmanlı'nın esaslarını efendim uyguluyorlar. İbn Haldun'u okuyorlar, mukaddimesinin içindeki şeyleri, bilimsel gerçekleri göz önünde bulundurup ona göre hareket ediyorlar. Efendim bizimkiler İbn Haldun da kim? Yani zaten böyle şey oldu mu, eski bir İslami isim oldu mu hemen defterden siliyor. Geçen gün gazetelerde yazılmış, çok çok üzüldüm. Efendim bilmem bu Bandırma'ya giden gemilerden bir tanesinin ismi Akşemseddin'miş, silmişler Akşemseddin, Fatih'i Fatih yapan büyük zat. Yani Fatih kuşatmayı bırakacakken sırf Akşemseddin tutmuş ve demiş ki devam edeceksin padişahım, bırakmayacaksın, efendim fetih müyesser olacak demiş. Çok büyük bir alim, çok zarif bir insan. Fatih'in karşısında el pençe divan durduğu kimse, Fatih'i yetiştiren kimse, onun isminin gemiden, kayıktan, motordan silinmesi çok büyük cahillik, çok büyük küsallık. Yani Akşemseddin'in kadri kıymetini bilmeyen bir millet, Fatih'in kıymetini bilmeyen, Fatih'in yaptığı kalenin kitabesini kazıtan efendim bir yabanilik, bir vahşilik. Çok acayip. Efendim işte böyle bu cahillikten kaynaklanıyor bunlar. Kendisinin hiçbir kıymetinden haberi yok. Başkaları o hazineleri bulup bulup çalıp çalıp götürüyorlar. Kendisi hiçbir şeyden haberdar değil. Batıya bakıyor. Şimdi ben dünyanın muhtelif yerlerini gezen ve tanıyan bir kardeşiniz olarak Şarkı'da gördüm. Yani Doğu'yu. Batı'yı da gördüm. Amerika'yı da gördüm. Avrupa ülkelerinde de bulundum. Efendim işte Orta Doğu ülkelerinde de bulundum. Yani bizimkiler çok mutaassıp, çok geri kafalı, çok tutucu insanlar. Yara aydınlar yani. Yara aydınlar. Son derece tutucu insanlar. Dünyadan haberleri yok. Böyle Amerika'da filan üniversitelerde ders veren bazı profesörler de efendim televizyonda söylediler. Birisi ısrarla efendim böyle devrim konu edip ona soru sorunca gayet ciddi bir zat dedi ki devrimler yani böyle bilgisiz kaba saba insanların elinde kalmıştır dedi. Yani onları yorumlamak, anlamak durumunda olmayan mutaassıp insanların elinde kalmıştır dedi. Onlar rağbetli yani böyle davulcu gibi kuru gürültü. Başka bir şey yok yani. Musiki'nin inceliği nerede? Davulun güm güm vurması nerede? Arada çok büyük fark var. Birisi çok ses çıkartıyor ama yani davula vurmak herhalde bir sanat eseri değil. Musiki'de bir sanat şaheseri ortaya koymaz. Efendim maalesef onun için ahireti isteyen de ilme çalışacak. Dünyayı isteyen de ilme çalışacak. Ülkeyi geliştirmek, yükseltmek isteyen de ilme çalışacak. Böyle bilimle taban tabana zıt bir anlayışla ne yönetim olur, ne ilerleme olur, ne yükselme olur. Birinci hadis-i şerif bu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den ilimle ilgili. Yani ilim talep edeni cennet kendisi talip oluyor, istiyor. Günah talep edeni, günahın peşinde koşan da cehennem peşine düşüyor, istiyor. Cennetlik olmak isteyen ilme çalışacak. Onun için ilmi çok seviyorum. Bana soru soran bütün talebelerime, ihvanıma, kardeşlerime ilim yolunda ilerlemesini tavsiye ediyorum. Mümkünse asistanlık yapmasını, doktora yapmasını, efendim kendi mesleğinde ilerlemesini, yükselmesini, mümkünse yurt dışına gitmesini, yabancı dilleri öğrenmesini tavsiye ediyorum. Ufku açılsın diye. Yoksa küfleniyor. Yani böyle önüne bakan, sağa solu görmeyen insanlar çok geride kalıyorlar. İkinci hadisi şerif sayfadaki buyurmuş ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yine Abdullah İbni Ömer radıyallahu anh, bu sefer İbni Sinni isimli alim rahmetullahi aleyh efendim rivayet etmiş. Men kâne lehu ilmun felyetesaddak min ilmihi ve men kâne lehu malun felyetesaddak min malihi. Bu da kısa bir hadis-i şerif. Bunların hepsi hatırda kalabilecek büyük esaslar. Buyuruyor ki Peygamber Efendimiz temel bilgiler, insanın hayatına ışık tutan, yön veren efendim nasihatler. Men kâne lehu ilmun, kimin ilmi varsa, bilgisi varsa felyetesaddak min ilmihi, ilminden sadaka versin. İlminden sadaka vermek ne demek? İlmini anlatmak, bildiğini başkalarına öğretmek demek. ilmini ortaya koymak demek. Yazacaksa yazılacak. Tabii yazmak için yazılacak yer lazım, gazete lazım, dergi lazım. Konuşacaksa konuşacak yer lazım, sesini duyurmak için radyo lazım, televizyon lazım. Yani bunlar ilmin çok önemli araçları olduğu için gazete çok önemli diyoruz, radyo çok önemli diyoruz, televizyon çok önemli diyoruz. Kardeşlerimize efendim çok ısrarla efendim söylüyoruz, teşvikte bulunuyoruz. Aman gazeteleri geliştirmek için her türlü fedakarlığı yapın, dergilerimizi geliştirmek için her türlü desteği yapın, okuma desteği, satma desteği, efendim daha başka hayırlar. Yani şimdi bu devirde birisine bir yiyecek bir şey versen dudağını kıvırır, ne olacak yani? Herkes yiyecek bir şey buluyor, giyecek bir şey buluyor. Türkiye'de hayat seviyesi yüksek ama eksik olan taraf işte gerçeklerin söylendiği bir tertemiz efendim gazete, sağduyu sahibi bir gazete. Çok önemli. Biz bunu başarmışız. Burcu bir bayrak dikmişiz. Ulubatlı Hasan efendim boyuna ok atılıyor üstüne. Göğsünde 20 tane 30 tane ok saplanmış. Tabii en büyük kaybı da şey, mali imkanların azlığı. Birisi gelecek, destekleyecek. Bayrak burçtan aşağı düşmeyecek ve anlatılacak, konuşulacak. Başkaları bu gazeteleri şerde kullanıyor. Mafyaların efendim sömürüleri için kullanıyor. Gerçekleri çarpıtmak için kullanıyor. Memleketi batırmak için kullanıyor. Gençliği bozmak için kullanıyor. Yalan söylüyor. Kötü yayın yapıyor. Müstehcen neşriyat yapıyor. Ahlakı bozayım. Millet zayıflasın. Efendim çöksün, çürüsün diye çalışıyor. Biz de gücün yettiğince onlara karşı kuvvet hazırlayın diye, gücünüz yettiğince kuvvet hazırlayın diye Kur'an-ı Kerim'de Allah emrettiği için en önemli olan aletleri, cihazları hizmete sokmaya çalışıyoruz, sokuyoruz. O hizmette onların yürümesi lazım. Gazete çıkmalı, dergiler çıkmalı, çıkacak inşallah. Efendim belki çıktı bile birisi, İslam dergisi, çünkü ben yazıları gönderdim ve çıkacağına dair müjdeyi de aldım. Bütün dergilerimiz çıkacak. Efendim bir kısa duraksamadan, bir küçük fetret devresinden sonra dergiler çıkacak, gazete devam edecek, gelişecek, artacak. Belki başka alanlarda yayın yapan gazeteler, dergiler çıkacak. Radyomuz, televizyonumuz gelişecek. Gerçekleri anlatacağız. Bilimsel bakımdan halkımıza gerçekleri söyleyeceğiz. Faydalı olacağız. Dünya ve ahiretlerini kurtarmaya çalışacağız. Yanlışlıkları dile getireceğiz. İşte ilmin sadakası nedir? İlmi anlatmaktır. Ve anlatmak için kimse gelmiyor. Ben öyle iyi kıymetli hocalar biliyorum. Kimse gelmiyor hocam diyor, talebe olarak diyor. Ben üzülüyorum. Vaktim olsa ben geleceğim. Sizi dinleyeceğim diyorum. Ben gelince başkaları da gider diye. Kimse gitmiyor. Neden? Efendim ağır geliyor. Efendim onun dili biraz anlaşılmaz oluyor veya kulağı iyi duymuyor veyahut efendim ötekisinin zamanı olmuyor. İşte yani bu güçlükleri aşacak çareler bulmak lazım. Çare ne? Radyo. Radyoda adam çalışırken bir şeyler öğrenebiliyor. Koyuyor tezgahına, bir taraftan çalışıyor, bir taraftan radyodan bizim anlattıklarımızı duyuyor. Hem eli çalışıyor, hem kulağı dinliyor, hem aklı, gönlü efendim doluyor. Radyo çok büyük bir eğitim vasıtası. Televizyon karşısında akşamleyin kahvesini içerken, çayını içerken kendisine güzel bir görüntüyle güzel şeyleri anlatan, çocuğuyla zevkle dinleyebileceği, yüzünün kızarmadan, dinine hücum olmadan, efendim akidesi bozulmadan, günaha girmeden seyredebileceği bir televizyon. Ne kadar zor. Böyle bir şeyi istemez mi? İster. Ama siz kuruyorsunuz, biz kuruyoruz, destek yok, efendim yürütemiyoruz. Mali şeyler, masraflar çok olduğundan desteklenmesi lazım ki bu hizmetler yürüsün. Efendim biz de ilmimizin efendim gereği olan sözleri söyleyelim. Kimin ilmi varsa ilminden sadaka versin. Yani ilmini anlatsın, öğretsin. Öğretmenin vasıtası, öğretmenin yeri, yolu nedir? Mekteptir, mekandır, radyodur, televizyondur, dergidir, gazetedir, efendim toplantıdır, konferanstır, efendim seminerdir, çeşitli adlarla, çeşitli şekillerde efendim bilgilendirmeler. Ve men kâne lehu malun, فَلْيَتَصَدَّقْ مِنْ مَالِهِ Kimin malı varsa o da malından sadaka versin. Ha, demek ki malı olan malını İslam'ın hizmetine koyacak, verecek, fakirler o maldan istifade edecek. Efendim, o parayla, o malla yapılması gereken işler yapılacak. Bugün 20. yüzyılda, şu bizim yaşadığımız yıllarda birkaç tane savaş gördük. Çeçenistan'daki savaşı gördük, Bosna Savaşı'nı gördük, Sırpların efendim Kosova'daki katliamlarını gördük, efendim Irak Harbi'ni gördük, efendim Keşmir'i görüyoruz şimdi. Yani birçok savaş görüyoruz. Efendim bu savaşlarda aletleri, cihazları, efendim teçhizatı üstün olan ordu zahmetsiz galibiyet kazanıyor. Efendim bombayı uzaktan sallıyor, köyleri yakıyor, yıkıyor. Köylü oradan kaçtıktan sonra geliyor, orayı zapt ediyor. Bu sefer daha ilerideki köyü bombalıyor. Oradaki insanları kaçırtıyor, orayı zapt ediyor. Ülkeyi efendim genişletiyor, kendi istila ediyor başkasının ülkesini. Mesela Azerbaycan'ın ülkesinin topraklarının %30-%40 bölümü böyle efendim alındı Ermeniler. Aynı şekilde Bosna, Yugoslavya dağıldığı zaman efendim Almanlar yardım ettiler. Slovenya'yı Yugoslavya'dan ayırdılar. Çünkü orası şey kısmıydı, efendim gelişmiş kısmıydı, zengin kısmıydı Yugoslavya'nın. Ötekilerden de dini yönden farklıydı. Onlar Katolik'te Almanlarla uyuşuyor. Ama şeyler, efendim ötekiler Ortodoks idi. Almanya orada teknik gücüne dayanarak Slovenya'yı kopardı Yugoslavya'dan. Biraz çarpışmak istediler. Baktılar ki Almanya'nın desteklediği bir Slovenya'yı böyle şey gibi, Kosova gibi kolayca halledemeyecekler. Geri çekildiler. Slovenya istiklalini aldı. Yugoslavya'dan koptu. Aynı şekilde Hırvatistan da yine İtalya'nın, Almanya'nın yine Katoliklik şeyinden dolayı efendim destekledi bir ülke olarak. Sırplar onlarla da biraz çarpıştılar ama baktılar ki onları da yiyip yutamayacaklar. Onlara da istiklalini verdiler, çekildiler. Ama Müslümanlar geri olduğu için, Müslümanlar silahsız olduğu için, Müslümanları destekleyen bir başka ülke olmadığı için masum insanlara saldırıyorlar, köyleri bombalıyorlar, efendim erkekleri dışarı çıkartıyorlar, boğazlarından kesiyorlar, efendim kızların, efendim kadınların, efendim gördüğü hakaret, tecavüzün haddi hesabı yok. Yani şey, efendim teçhizat eksikliği, efendim bilgi eksikliği sonunda boğazdan kesilmeye kadar götürüyor işi. Onun için Müslümanların bilimsel yönden çalışması lazım. Efendim ve elinden gelen gayreti göstermesi lazım. Ve bilenlerin de boş durmaması lazım. Bildiğini anlatması lazım. Öğretmesi lazım. Talebe toplaması lazım etrafına. Özel talebe veyahut efendim resmi talebe neyse bildiklerini mutlaka anlatmalı. İlmi olan ilmin sadakasını verecek, ilmi öğretecek. Ve men kâne lehu malun felyetesaddak min malihi. Malı olan da malını verecek. Efendim Allah yoluna, din yoluna, hayır yoluna, hasenat yoluna, efendim hayırlı işlerin yapılması için o da malını verecek. Herkesin ilmi olmaz. İlim adamı olmak kolay değil. Ömrü harcıyorsunuz. Yıllar geçiyor. O zaman birikince böyle hatırlı bir ilim adamı oluyor insan. Herkes ilim adamı olamaz ama ilim adamını destekleyebilir. Efendim parasını o yolda efendim sarf edebilir. Yetişmiş bir insanın güzel faaliyetler yapmasına yardımcı olabilir. Tamam kardeşim, senin her türlü bilgin, müktesebatın var. Benim de param var. Ben de paramla seni destekleyeyim. Efendim iki gönül bir olunca samanlık seyran olur derler. Efendim ilimle para bir araya geldiği zaman çok büyük güçler, kuvvetler, efendim hamleler, atılımlar, gelişmeler, yükselmeler, ilerlemeler olur. Hem para var, hem ilim var. Dünya ve ahireti mamur olur öyle ülkelerin. Onun için bu iki şeye sahip olan insanlar bu kendi tutukları şey neyse onu verecekler. Hak yola harcayacaklar, vakfedecekler, sarf edecekler. İlmi olan ilmi verecek, malı olan malı verecek. Herkes nesi varsa onu verecek ki ortada eser meydana gelsin ve yükselsin efendim şeyler, milletimiz efendim yükselsin diye böyle çalışmalar yapmak lazım. Şeyde İbn Abbas radıyallahu anhuma'dan Taberani rahmetullahi aleyh rivayet etmiş. Ebu Hüreyre'den efendim Tirmizi rivayet etmiş. Hasan sahih olduğunu beyan etmiş. Daha başka kaynaklarda kaydetmişler. Buyuruyor ki Peygamber Efendimiz men keteme ilmen ya'lemuhu ülküme yevmel kıyameti bilicamin minnar. Bu hadis-i şerifte demin söz arasında ihtar ettiğim bir hususu gösteriyor bir konuda. Diyor ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz men keteme ilmen ya'lemuhu bildiği bir ilmi saklayan, söylemeyen kimse ülküme ağzına gem vurulur. Yevmel kıyameti, kıyamet gününde ağzı gemlenir, efendim, dizginlenir. Bilicamin minnar, ateşten bir gem, ateşten bir dizgin ile ağzı dizginlenir. Sen bu ağzınla mı ilmi sakladın, kapattın, efendim, ilmi öğretmedin, kendi yanında tuttun, bilgiyi kimseye vermedin, cimrilik ettin, hadi bakalım ateş ağzına, efendim, böyle atın ağzına gem takıldığı gibi dizgin başına takılıyor da ağzın içine de bir gem dediğimiz demir takılıyor iki dudağın arasında. Dizgini çektiği zaman o demir çekiliyor. Ağzın iki kenarı çekildiği için atın kenarı dudaklarının kenarı acıdığından başını geri kasıyor, koşamıyor. Yani yavaşlaması için bir çare gem vurmak ata, efendim gem vurmak yavaşlamasını sağlayacak bir şey bu. Efendim ahirette de öyle ilmini söylemeyen insanlar ateşten gemlerle gemlenecek, öyle azap görecekler. Ağzında ateşten bir gem olacak. Sen bu ağzınla bu ilmi sakladın, cezayı bu tarzda çek diye. Çünkü her suçun cezası o suçun cinsine münasip tarzda oluyor. Kimler ilmi saklar? Niye saklar? Bazen bazı şeyleri bilen insanlar, sırf ben bilici olayım, başkası öğrenirse benim tek kişiliğim kalmaz, efendim eşsizliğim, emsalsizliğim, yeganeliğim kalmaz diye saklıyor, efendim öğretmiyor. Halbuki bu İslam'da günah, bildiği güzel bilgileri etrafındakilere anlatması lazım. Anlatmadığı takdirde böyle dünyada ahirette cezaya uğrar. Onun için mesela Peygamber Efendimiz'in söylediği sözleri, efendim bildiğini, duyduğunu söylemek istemeyen bazı insanlar, bazı mübarek insanlar, belki kelimelerini tam hatırlayamam, söyleyemem diye çekinen insanlar, ömrünün sonuna doğru bakmışlar ki ben bunu söylemeden ölürsem, çekiniyorum belki cümleyi tam hatırlayamam diye ama söylemeden ölürsem ahirette azap görürüm diye çekindikleri için duyduklarını anlatmışlar. O da bir sorumluluk duygusu tabii. Böylece Peygamber Efendimiz'den onun neler söylediği, hadis-i şerifleri, kavli, fiili, takriri, hadis-i şerifleri bize kadar nice nice ciltlerle eserler, kitaplar halinde ulaşmış. Yani ilmi saklamayacak bir insan, bir Müslüman öğretecek. Kabiliyetli insanları efendim gözleyecek ve hatta belki kendisi zenginse, varlıklıysa onu çağıracak. İmam-ı Azam efendim rahmetullahi aleyh, Allah makamını âlâ eylesin, ders verilmiş. Nice insan onun dersini dinlermiş. İmam Ebu Yusuf da o zaman bir genç delikanlıyken çırakmış, kuyumcu dükkanına gidermiş. Orada kuyumcu çıraklığı yaparmış. Meslek öğrenecek, para kazanacak, harçlık alacak. Efendim annesi onu istermiş. İmam-ı Azam demiş ki, bakmış çok zeki, anlayışlı bir talebe. Sen demiş, o kuyumcu dükkanına gidip de alacağım para neyse ondan daha fazlasını ben sana vereyim, sen benim derslerime devam et demiş. Ondan sonra çok büyük bir alim olmuş o zat. Yani icabında kabiliyetli öğrenciyi hoca kendisi seçmeli, ancak benim ilmimi bu çabuk kavrar, anlar, bunu ben talebe alayım diye şey yapmalı, efendim o almalı yanına. Böyle bir kabiliyetli kimseyi gören bir zengin de, hani malından sadaka verecek insan, en hayırlı sadaka ilim öğrenen insanlara verilen sadakadır. Onu desteklesin, tamam kardeşim, al yavrum veya oğlum veya kızım neyse, sen buyur, bu hocanın derslerine devam et. Ben senin harçlığını benim dükkanımda çalışacak olsaydı ne kadar vereceksem daha fazlasını sana vereyim diyebilir. Çünkü en iyi öğrenme yollarından birisi efendim alimin yanına gidip ondan öğrenmektir. Ben Ankara'da da söylerdim, böyle güzel vaiz kardeşlerimiz vardı. Bazı zengin dostlarımız da vardı. Bana soruyorlardı, çocuğumu efendim bu yaz tatilinde Mercedes yedek parçaları satan dükkana vermek istiyorum biraz piyasayı öğrensin diye. Ne yapayım? Ben de biliyorum ki çocuğunu İmam Hatip'e göndermiş. Onun mesleği Mercedes yedek parçacılığı değil. Sen onu şu vaizin hizmetine ver. O vaiz kaç camiye gidiyorsa onunla beraber gezsin, onun çantasına taşısın, ondan ilim öğrensin demiştim. Efendim, bu güzel bir yol. Bakın Osmanlıların Fatih'i yetiştiren toplumun efendim usulü de oydu. Genç çocuğun başına hocalar tayin ediyorlar. Hocaların nezaretinde sorumluluk veriyorlar. Sancak beyi oluyor. 8 yaşında, 6 yaşında, 10 yaşında, 12 yaşında yönetim bilimini öğreniyor ama yanında olgun hocaları var. Filozof, hakim, bilge insanlar var. Böylece çocuk yaşlı insanların yanında durmaktan ciddiyeti öğreniyor. Hayatı çabuk anlıyor. Efendim, padişahların çoğu çok büyük işler yapmış padişahlar. Çok genç yaşta vefat etmişler. Mesela Çelebi Sultan Mehmet, Osmanlı'nın yıldırımdan sonra dağılan birliğini derlemiş, toparlamış. Niye? İyice fütuhat yapmış. 30 küsur yaşında, 32 yaşında filan vefat ediyor. Çünkü genç yaşında tahta geçmiş. Efendim, bereketli. 24 sefer yapmış. Yani büyük ordu, büyük efendim, askeri harekat Balkanlarda vesairede kısa ömrü içinde nice çalışmalar yapmış. Fatih de öyle. 49 yaşında vefat etmiş. Efendim 27 sefer yapmış. 380 cami yapmış. Efendim 300 küsür kale ve kasaba ve şehir almış. Ülkenin efendim alanını 900 bin kilometre kareden 2,5 milyon kilometre kareye çıkartmış. Efendim böyle çalışmalar yapmışlar. Yani büyük bir alimin yanında iyi yetişiyor insanlar, alimlerin yanında. Alimlerin söz sahibi olduğu ülkeler gelişiyor. Alimlerin horlandığı, itildiği, hapsedildiği ülkeler batıyor. Şimdi birçok İslam ülkesinin en büyük sorunlarından biri doğruyu söyleyen alimlerin hürriyetsiz ortamda efendim derhal yakalanıp hapse tıkılması. Bu Uzak Doğu ülkelerinde ben inceliyorum, duyuyorum. Orta Doğu ülkelerinde duyuyorum. Efendim bir zalim yönetime geçiyor ve o yönetimde doğru sözü söyleyen, dost doğru konuşan insanlar makbul değil tabii. Doğru söyleyen 9 köyden kovarlar. Efendim onları yakalıyor, hapse tıkıyor hemen. Yani ilk hedef alimler oluyor. Böyle toplumlar batar. Alimlerin sözünün dinlendiği, ilmin hakim olduğu, bilimsel düşüncenin hakim olduğu ülkeler gelişir. Evet, yine hadis-i şerifle ilgili, tabii ilimlerin çeşitleri var. Şerefleri farklı, dereceleri farklı, sevapları farklı ama hepsi güzel. Her ilmin öğrenilmesi lazım. Öğrenilmiş ilmin de başkalarına öğretilmesi lazım. Üstadların, alimlerin ilmini kendisiyle mezara götürmemesi lazım, saklamaması lazım. Efendim, ama dini ilimler çok önemli çünkü dini ilim bir insanı dindarlıkta ilerletiyor. İhlaslı bir dindar yapıyor. İhlaslı bir insan da hayırlı işler yapıyor. İhlassız olduğu zaman alim olsa bile ilmini kötülüğe kullanabilir. Bu bakımdan insanın ahlaken dürüst olması, alimin ahlaklı olması efendim çok önemli bir husus. Bu bakımdan dini ilimler tabii öncelik kazanıyor. Bu hususta bir hadis-i şerif efendim bu sayfada var yine. Onu okuyalım. Bu da Ebu Bekri Sıddık Efendimiz'den rivayet edilmiş. Hakimin müstedrekinde efendim tarihinde yazılmış bu hadis-i şerif rahmetullahi aleyhin. Men ketebe anni ilmen ev hadisen lem yezel yuktebu lehul ecru ma bakiye zâlikel ilmu evil hadis buyurmuş. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Anlamı nedir? Kim benden duyduğu bir ilmi yazarsa, men ketebe anni ilmen, bir ilim, bir bilgi yazarsa, ev hadisen veyahut söylediğim bir sözü yazarsa, Lem yezel yüktebü lehul ecir. Daima ona sevap yazılıp durur, yazılmaya devam eder, durur. Ma bak yezalikel ilmu evil hadis. Bu ilim durdukça, bu hadisi şerif ortada dolaştıkça, efendim, o yazan kimseye sevap, ecir yazılır durur. Demek ki ilmin yayıcılarının, yazıcılarının, kitap yazanların, yazarların, hocaların büyük sevapları var. Onlar okunduğu, öğrenildiği, öğretildiği müddetçe zaman boyu devamlı olarak onların ecirleri yazılıp duruyor sevgili kardeşlerim. Eğer mesela hadis-i şerif filan öğrenmişse, efendim, o hususta bir hadis-i şerif var yine bu sayfada. Abdullah İbni Amr İbni As radiyallahu anh'ten Peygamber Efendimiz buyurmuş ki men ketebe anni erba'ine hadisen ca'e reca'en en yugfere lehu gafara lehu ve a'tahu sevabe şüheda. Kim benden duyduğu 40 hadisi yazarsa, benden duyduğu şeyler arasında 40 tane hadis yazarsa, efendim, günahları affı mağfiret olsun diye sevabını Allah'tan bekleyerek, mağfiret olunmayı umarak, efendim, böyle 40 hadis yazarsa, efendim, gafara lehu, Allah onun günahını mağfiret eder ve atahu sevabe şüheda ve ona şehitlerin sevabı gibi sevap verir. Demek ki efendim öğrenecek, yazacak, tespit edecek, haline getirecek ve yayınlayacak, dinlenecek, öğrenilecek, uygulanacak. Onun için pek çok zamanımızda ve eski devirlerde bu 40 rakamını duyan, hiç olmasa yüzlerce, binlerce hadis-i şerif efendim okuyamıyorum, yazamıyorum, nakledemiyorum, bari 40 tanesini yapayım da bu mükafata nail olayım diye 40 hadis toplayanlar çok olmuştur. Çeşitli konulara göre veyahut 40 tane olsun da hangi konuda olursa olsun diye muhtelif konuları ihtiva eden kitaplar yazılmıştır. Efendim siz de hadis-i şerifleri öğrenirseniz, yazarsanız, efendim başkalarına söylerseniz, öğretirseniz çoluk çocuğunuza, size de o sevap verilecek demektir. Onun için can kulağıyla dinleyin efendim ve bu hadis-i şerifleri efendim çoluk çocuğunuza öğretin ki ona göre hareket etsinler. Efendim yine bir başka müjdeli hadis-i şerife geçiyoruz. Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh'ten İmam Tabarani rahmetullahi aleyh kitabına yazmış ki men kâne lehu amelun ya'meluhu feşeğelehu anhu maradun ev seferun fe innehu yuktebu lehu salihu mâ kâne ya'mel ve huve sahihun mukim. Bu müjdeli bir hadis-i şerif demiştim. Buyuruyor ki Peygamber Efendimiz men kâne lehu amelun ya'meluhu, kimin adet edindiği, işlediği bir güzel ibadeti, ameli varsa, farz edelim, misalle anlatıldığı zaman efendim hatırda kolay kalır ki geceliğin kalkıyordu, teheccüd namazı kılıyordu veyahut her yatsıdan sonra çoluk çocuğunu topluyordu, efendim 3 tane hadis okuyorlardı, 5 tane ayet okuyorlardı diyelim. Yani böyle işlediği bir hayırlı, sevaplı iş. Kimin böyle bir sevaplı işi varsa feşegalehu anhu maradun ev seferun. Bu adet edindiği işi, bir hastalık geldiği için ya da adam yolculuğa çıktığı için bu hastalık veya yolculuk engellemişse, yaptırtmamışsa, yolcu ne yapsın veya hasta, baygın yatakta yapamadı o evvelce yaptığı güzel şeyi, o zaman ne olur? فَاِنَّهُ يُكْتَبِ لَهُ صَالِهُ مَا كَانَ يَعْمَلُ وَهُوَ صَحِيْهُمْ مُقِيمُ. Bu adam sağlıklıyken, sıhhatteyken, seyahate çıkmamışken, evindeyken, rahat ve efendim, huzuru tamam olduğu sıralarda o yapa geldiği şeyleri efendim yapıyormuş gibi, yaptığı iyi şeyleri yapıyormuş gibi ona sevap yazılır. yani yapmadığı halde mazeretinden dolayı yapmadığı için Cenab-ı Hak yapmış gibi sevap verir. Hasta yapamadı. Olsun, Allah yine sevap veriyor. Yolculuğa çıktı, yapamadı işte. Yolculuğun sıkıntıları, binek, eşyanın indirilmesi vesaire, efendim beklemek, o vasıtadan o vasıtaya gitmek, efendim koşuşturmak, yorulmak, bitkin düşmek, yapamadı. Tamam, olsun. Yapmış gibi Allah-u Teala Hazretleri sevabı ihsan ediyor. Evet, bunlar bu konuda efendim bu sayfadaki hadis-i şeriflerden bazıları. Efendim bir de bunlar 6 tane oldu okuduklarım benim. 7 tane olsun, rakam tek olsun. Teki sever, Allah tektir, teki sever diye hadis-i şerif var. Sonuncu hadis-i şerifi okuyayım. Efendim Semüre isimli sahabiden rahmetullahi radıyallahu anh, Taberani rivayet etmiş, başka kaynaklarda da var. Buyurmuş ki Peygamber Efendimiz, men keteme gâllen fehve mislühü ve men câme'el müşrike ve sekene ma'ahu fe innehu mislühü. Efendim burada bazı kelimeler var izah etmemiz gereken. Men keteme gâllen, kim gulul yapan bir kimseyi saklarsa. Gâllen gulul yapan demek. Gulul mastarından ismi fail. Gulul ne demek? Ganimet malı iç etmek, saklamak, çalmak demek. Şimdi İslam'da harp olduğu zaman toplanan mallar bir yerde toplanır. Beşte biri Beytülmal-i Müslümin'e ayrılır. Beşte dördü gazilerin arasında eşit olarak bölünür. Şimdi ortaya konulmayan sakladığı bir mal varsa, yani çarpışırken adamın cebinde 10 tane altın buldu, kendi cebine indirdi, kimse görmedi. Efendim 10 tane altın veya evine girdi, efendim adamın karısının yüzükleri, bilezikleri. Şimdi bu Kosova, efendim Çeçenistan, Bosna, buralarda çok böyle olaylar oluyor. Yani evinden kaçan insanların malları, mülkleri, servetleri yağmalanıyor. Eskiden de buna benzer şeyler olmuş olabilir. İslam'da böyle şey yok. Düzenlilik var, ciddiyet var. Efendim kim böyle ganimet malını ortaya koymadan saklamış, çalmışsa, gulul yapmışsa, efendim birisi de onu gördüğü halde söylememişse, o da mesul. Fehüve mislühü, o da çalmış gibidir. Hırsızlık yapanı, saklayanı, efendim ortaya koymayanı, beyan etmeyeni bildiği halde söylemeyen de o kötülüğü yapmaya vesile olduğu için o kötü adamın cezalandırılmasını efendim engellemiş olduğundan o da onun gibidir. O da ganimetten çalmış gibi olur. Ganimetten çalan bir insan ne olur? Bir ayakkabı bağcığı bile çalsa, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, cehennemden bir ateşten bağ çalmış demektir. Ayağına ateşten bağ bağlamış demektir. Bir keresinde nida ettirdi, dellallara bağırttırdı ki kimin yanında böyle alınmış şey varsa getirsin, ortaya koysun, ganimet taksimi yapılacak, kimse yanında bir şey bırakmasın diye. Herkes getirdi, koydu, efendim taksimat yapıldı. Neden sonra birisi geldi, pişmanlık duydu herhalde, vicdanı rahatsız etti kendisini. İki tane bağcık getirdi, sırım getirdi ayakkabıyı bağlamak için. Ayağı giyilen çarık neyse o zamanki şeyi, efendim bunu al ya Resulallah. Dedi ki ben çağırdığım zaman, söylediğim zaman niye getirmedin? Cehennemden iki tane ateşi elinde bıraktın dedi. Efendimiz iltifat etmedi, yani başında getirecektin demek istedi. Böyle bir kimseyi saklayan da onun gibidir. Ve men cami'al müşrike, kim müşrikle birlikte olursa, cami'a yücami'u, mücami'a ve cima, cem olmak, bir arada olmak demek. Çeşitli anlamlara geliyor. Burada müşrikle kim mücamaa ederse, yani cem olur, bir arada olursa, efendim ve sekene ma'ahu ve ile devam eden şeyi de biraz konuyu açıklıyor gibi. Efendim o onunla beraber oturan kimse de fe innehu misluhu, efendim o da onun gibidir. Yani müşrik gibi olur. Ne yapacak? Müminlerin yanına gelecek. Eğer anlamı benim verdiğim, ilk düşündüğüm anlam gibi değilse, çünkü müşrik müzekker gelmiş, müennes gelmemiş, müennes manası şeyi olarak düşünelim efendim, yani cimanın bir de gayrimeşru münasebet manası var. Kim öyle bir şey yaparsa, onunla oturursa da onun gibidir demek. Tabii o katmerli, haydi haydi kötü oluyor. Onu söylese yani onun müşrik olmasına lüzum yok. O kötü fiili, yani Lut kavminin ameli birisiyle yaptı mı insan zaten efendim çok büyük Lut kavminin cezasını hak ediyor. Çok büyük günah işlemiş oluyor. Onun için bu kelimenin bazen böyle bir arada olmak manası da vardır. Kelime anlamı da odur zaten. Ben sanıyorum ki müşrikle ahbaplık eden, onunla beraber düşüp kalkan, beraber olan, onun yanında oturan onun gibidir. Şey yapacak efendim, müminleri bulacak, müminlerle ahbap olacak, müşrike, kafire yardımcı, yardakçı, yar, yaver, destek, arkadaş olmayacak. Çünkü efendim onun binbir türlü tehlikesi, zararı vardır. Müminleri arayıp bulacak. Neredeyse Amerikalı'nın birisi Müslüman olmuş, başıma gitti. Efendim açmış telefon rehberini, orada İslami isimler ne var mesela, Muhammed, Muhammed ismini telefon rehberinden aramış, bir telefonu çevirmiş, efendim kardeşim demiş, ben yeni Müslüman, velev ki, yani isterse efendim Müslümanların arasında otursun, bir başka taraftaki kötü insanları tasvip ediyorsa, destekliyorsa, onları haklı görüyorsa, efendim Müslümanların arasında otursa bile o sevdiği kimseyle efendim beraber hesaba girer, o hesaba dahil olur ve onlardan sayılır. Kişi sevdiğiyle beraberdir. Kötüyü seviyorsa kötünün yanına götürüverirler insanı. Onun için kötü insanlarla arkadaşlık, ahbaplık bile doğru değildir. Ama bunun karşısında iyi insanlarla arkadaşlık, ahbaplık ibadet sevabı kazandırır. İnsan iyi bir arkadaş edindi mi, mertebesi, derecesi bir derece yükselir ve efendim nice hayırlara nail olur bir Müslümanla ahbaplık, arkadaşlık ettiği için. Onun için Müslümanlar birbirlerini aramalı, bulmalı, efendim hemen irtibat kurmalı. Bugün bir yere götürdüler bizi, yani biz Bosnalıların bir camisine gittik aslında. Bosnalı kardeşlerimizi görelim falan diye. Kimseyi göremedik ama o civarda öğrendik ki başka Türkler çok oturuyormuş falan. Hemen ben dedim ki aman buraya bir cami kuralım veya bunlara gelelim, bunlarla tanışalım dedim. Çünkü araması lazım insanın. Yani aman burada kim var benim gibi Allah'ın varlığına, birliğine inanan mümin, muvahhid, efendim iyi kul diye arayıp bulup, kardeşim ben de senin gibiyim, selamun aleyküm, merhaba efendim diye sarılıp muhabbet etmesi lazım. Müminler, müminlerin kardeşleridir. Kötü insanlarla da ahbaplık, arkadaşlık, dostluk, yandaşlık yapmaması lazım. Kötülerle yandaşlığın cezaları çok fenadır, ağırdır. وَلَا تَرْكَنُوا اِلَى الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارِ buyuruyor Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'inde. Sakın zulmedenlere, zalimlere meyletmeyiniz, onların tarafını tutmayınız, onlarla beraber olmayınız, gönlünüz onlardan yana olmasın, akmasın, kaymasın, meyletmesin, sonra size cehennem ateşi dokunur, cehenneme düşersiniz diye tehdit ediliyor. Müminlerin böyle bir vazifesi de vardır. Mümin mümini bulacak, onunla arkadaşlık kuracak, efendim ötekilerle, ötekilerin arasında durmayacak. Çünkü adam müşrik olduğu için puta taptığından efendim çeşitli günahları işler. Onu da alıştırır. Kumara alıştırır, istirir, zinaya alıştırır, afyona alıştırır. Efendim çeşit çeşit kötü şeylere alıştırır. Allah'ın emrini tutan, yasaklarından kaçan insan da, efendim ibadetleri yapan insan da aman kardeşim der. Bizim dinimizin, imanımızın gereği güzel ahlaklı olmaktır, güzel işleri yapmaktır. Gel şunu beraberce yapalım der. Kişi iyi bir arkadaş edinince kurtulur, kötü bir arkadaşa saplanınca da azar, sapar, kayar gider. Kişi refikinden azar demişler eskiler. Arkadaş, sen kiminle arkadaşlık ediyorsun? Onu bana söyle, ben senin kim olduğunu söyleyeyim demiş bir zatla. Yani arkadaşlarıyla ölçülür insan. Efendim güvercin güvercinle uçar, şahin şahinle, karga kargayla. Bu iş böyle gider. Onun için iyi kimseleri seçmek lazım. İyi kimselerle alim, fazıl, kamil, bilge, edepli, terbiyeli, efendim, olumlu, hayırlı insanlarla ahbaplık etmek lazım. Hayırsızların yanından süratle kaçmak lazım. AIDS'ten kaçar gibi, efendim, yangından kaçar gibi. Allah bizi iyi kardeşler, arkadaşlarla beraber olmaya muvaffak etsin. Hak yolda, hak cephede, haktan yana, Cenab-ı Hakk'ın rızasından yana olmayı nasip etsin. Efendim, şeytandan yana, günahtan yana, haramdan yana, efendim, kötü şeylerden yana olmaktan bizi ve çoluk çocuğumuzu ta kıyamete kadar da nesillerimizi korusun. Her türlü güzelliği yapmaya bizi muvaffak etsin. Güzelliklere vesile eylesin. Her türlü kötülüklere engel olma vazifesinde güzelce yapmayı, emr-i maruf nehy-i münker vazifesinde güzel yapmayı nasip eylesin. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Özür sevgili AK Televizyon izleyicileri ve AK Radyo dinleyenlerim.